بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مونگا سور آل عمران کی روانیو پاغی کی سلور حصے وی پا اعتبار دا تقسیم سرا. اول حصہ آغی کی توحید بیانی گی اگر 63 نمبر آیات پوری پاغی کے درے بابونا ہر یو باب کشپک خبری ذکر کے دلی. دو بابونا ختم شوی دی 25 نمبر آیات پوری او درین باب شروع شوی دی. دریم باب 63 نمبر آیات پوری پاغی کی شپک خبری ذکر کی دلی. اول خبرہ اغا دعوی دا توحید مسئلہ دا توحید بیانی دلی دا قل اللہم مالک الملک دا دغا زینہ او پاغی باندی ادلہ بیانی دلی. دویم خبرہ اغا ترک موالات دا مشرکان سرا. لا یتخیذ المؤمنون الكافرین اولیاء. کافر با پدوستی ننی سی مشرک با پدوستی ننی سی. درم خبره تخویب دا چا دا فارا چاگی کافران دوستان نیولی دی. تخویب دنیاوی او بیا یوم تجدونا تخویب اخروی ذکر کے دو. سلورم خبره صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پنځم خبره هغه جواب ثالث تفصیلی ذکر کې دو جوابونه مخ کې داغي شوی دي دا نسوارو د اعتراضاتو. دلته غدریم جواب ذکر کې دو تفصیلا د 61 نمبر آیات پوری او بیا 62 63 پاغي کې مباهله د نسوارو سره مباهله وا. نو اس غدریم اعتراض په تفصیل سره روان وو. نو دې زینا پرون مونږ ذکر کړو چې عیسی علیه السلام هغه د مریم زوی دی هغه الہ نه دی. بیا زکریا علیه السلام چې کله د مریم بیبی سره هغه میوه ولیدې نو یا الله مالم یو بی موسم میوه راکا څنګه چې تا دې له بی موسم میوه ورکړې دي. زړه کې بچی شو پیدا شو الله نه دعا وغوښتلا الله مال راکا خدا مزدوری د فاره نه غواړم الله ستا د دین د فاره غواړم. و انی خفت الموالی می ورائی. سوره مریم کې ذکر کړي و ازی یګما زمانه روسته تر بوران پاتې شوی دی الله ما ته پته نشته ده چې زه په دې باندې مطمئن نه ما چې دیو بر دین دا کار و چلی. نو بچی غواړم او جستا ولی او ستا د دین خدمت کې ستا د دین د پاره غواړم تم چې غواړي الله مالا بچی راکا جستا د دین کار تی واغلم مجاهد تی جوړ کما مدرس تی جوړ کما او عالم تی جوړ کما جستا دین ته خیرونه ورسی. نو بیا اخره کې ذکر کوي ان قسم او دعا الله تعالی دن کې د دعای قبل دن کې دعا والا ته. نو بیا چې کله هغه دعا وغوښتله دعای قبول شوه الله رب العزت والا زیر د ملائکو په ذریعه باندې ورکو چې تاله به زه بچی در کوم خو یحیا به نومی نو بیا سنسوارو یا مشرکانو اعتراضونه کول چې ما کان عنده الا مثل النوا دا غسر نو هغه مخصوص ذکر در کجوری د زړی منگی او ست فاسر والا حقی هم دا ذکر کریو چی دا مقتوع ذکر ده نو دا بالکل غلط خبره ده چی آغا هر یو پیغمبر چی اللہ رب العزت را لیگی نو آغا دا عیبون و نفاکی نو چی دا تاویلو چی آغا مقتوع ذکر ده یا مکان عنده الا مثل النوات نو دا خواهی که تا عیب جن کو عیب دی پکی پیدا کنو سنگ آغا پیغمبر شو آغا اللہ جلیل القدر پیغمبر پیدا کرده ده وی دنیا که حدیث که راضی حیثی یو انسان دا سی نده چه آغا گناه تی کی گی یا دا چه دا گناه اراده زده که راغلی خو صرف یحیی علیه السلام دا آغا دا گناه اراده هم پزده که نراتلا او دا نا چه آغا محصور و اللہ رب العزت بامی حصور و حصور زان بنده اون که بایی چی محصور شی بند شی نو آغا پا خپل گناه تا بی ضرورت نرازی و دا پا دی کارونو باندی قادر او دا قدرت سرا زان بیده دی نام منکاو او دا طولو تفاصیل و اکثر تفاصیل دا رای ورکلی دا چی دا سوک وی چی دا مقتوع ذکر و یا مثل النوات نو دا غلط خبره دا او دیل ایسا تثبوت نشته ده معنی القرآن والا وی ابن قتیبه رحمه الله چاگی که هیس قسم عیب نو دا قدرت سره به ازان بنده او ابن کثیر رحمه الله پا تفسیر القرآن که هم ذکر کردی دی تفسیر الرحمن والا هم ذکر کردی دی هر یو تفسیر والا غدا وی چه دا بالکل دروغ دی او دیل ایسا تثبوت نشته ده خبری دا نوس الله رب العزت زیر ورکو زکریا علیه السلام تجی طالبا زبا چه در کوما و زکریا علیه السلام تپوس که اغوی قالا اغا فرمائی ربی زما ربا انا یکونو لی غلام سنگ بشی زما دفارا لکو تا خو ما تا زیر راکو جستا با بچه کیی نو سنگ با زما بچه کیفیت را تا وخایا دا نا چه بطور اعتراض دا سوال کهی سنگا چه ددنی که ابراهیم علیه السلام دا خبر کلی وا چه ربا کیف تحیی الموتا تب امری سنگا جوندی که کیفیت را ترا وخایا دا نا چه اغا یقین نو یقین پکاو و اغا کیفیت طریقیز دا کول غفتوانو دلتا وی اللہ رب العزتا ما تا کیفیت وخایام وقد بلغني الكبر وكيفيت كل سړی زوانی جنې زوانی نوغي کیفیت هغه ناشنا خبره نه ده خو کمال خبره دادا چې زکریا علیه السلام 120 سال ته عمر رسیدلو ا دلته فرمای وقد بلغني الكبر رسیدلې ماته بوډاواله آلته سوره مریم کې وقد بلغت من الكبر ایتیا اللہ زما عمر نهایت بڑا توب تا رسیدلے دے آغا منی کی چی کما حیاتی یا تو آغا ختم شوی دی نو زما بچے با دا کم طرف نرازی آغا بو کی حیاتی یا تا ختم شوی دی دا آغا بچی پیدا کی دو اثرات ختم شوی دی نو اللہ تب مال بچے سنگ را کے سوال پیدا کی گی آلتی ویل و امرات یاقر اسور مریم کی بلغنی الکبر زکریا علیہ الصلات والسلام وقد بلغت من الکبر ایتیا دای مخی کړه ده و امرات یاقر اخذ مخی کړه ده بلغت من الکبر دای رست کړه ده دلته وی وقد بلغنی الکبر و امراتی عاقر زبودایم خزه نشاندی ده سوال پیدا کیږي دا ولی نو مراد مفسرین کرام دا ذکر کوي چې دلته اصلیت تا اغا اصلیت تا توجه دا چه اصل سڑه اصل دا بچی دا پیدا که دو ذریعه اغا سڑه نو دلت اصل ذکر کرده ده اولتی چرا غلی ده نو اغا دا رؤوس الآیات چه آیات اخیرانه سر ده پا دی وجه باندی وقد بلغت من الکبر ایتیا اغا زکا ذکر کرده ده نو اصل اغا سڑه و نو زکا دلتا مخی ذکر شو نو فرمائی وقد بلغنی الکبرو او په تاخیر سره رسیدلې ده ماتا بوډاواله او امراتی عاقر او خزمی شنډی دا بوډای دا هغه د بچو دراولو نه دا قالا نو فرمایل وت الله کذالک تبدق رنگی څنګه چی نبزوان کیږي زکریا علیہ السلام هغه دا سوچو چې کچرتی زبزوانی ګما څنګه کیفیت بې اور تم ملائکی ورت وی کذالک تبد قرنگی الله ورت جواب را ولی وو چې تبد ک شانتی څنګه چي دا څنګه چې تا دا خبر او کړه دا شانتی بته وی کذالک د رنگی بته الله یفعل ما یشا الله کای سچو غاړي الله هغه کار کای سچی را دا غاړي په کون سره هر سکیږي هغه وی کون شا فیکون موجود شي نو الله رب العزت ورته فرمایي چې زما قدرت ته ګورا الله يفعل ما يشاء الله کوي سچو واړي الله رب العزت کوي نو سور انبیاء کې ذکر کوي واصلحنا له زوجا وېدا د بیبي ما امید ورکړه امید ولا ورکو ورا اول سر کې مونږ ویلو لغمه کې د مریم نیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر نوئی انکا انت السمیع العلیم اللہ تا اوریدن کے افوئے رستا ورپس آغا مریم بی بی وئی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورکی چاہتا چھواری بی حسابا فاللہ بان یا قدر توحید وا بیا رستا ورا مامائی وئی انکا سمیع الدعا الله تقبل ان کے د دعای مون غټو لا جزیو بیا رستا ملائکو تو غورا ملائکی وای الله یفعل ما یشا الله کار کای سچو واړی بیا چې صلی الله و سلام اگر رستا به دا قول ذکر کای او ان الله ربی و ربکم فعبدو وای الله استاذ رب دې او زما رب دې نو د عبادت وکای د دا عبادت وکي زکا چې زمانی ام دا قیده وا زما د مامام دا قیده وا او د ملیکوم دا قیده دا او د غشانتی زما د مور چې مریم دا دا غین دا قیده وا نو مونږ ټول الله ته محتاج یو مونږ الله ته محتاج یو زمنا الهان مجوړوي مونږ د اولوهیت درجه مرا کوي نو فرمای الله یفعل ما یشاء الله کای سچو غواړي بیا فرمای قال رب اجعل لي آية الله ما توخایا سنها وګرځوا زما د فاری ونخا ما تغس نشانات وخایا جسنګ کی فی سچل بکی پاتین کی چې زما بچی کله فدا کیږي نو چې کله بیبی امیدوار کیدا یادا چې کله بچی پیدا کیدو نو فرمای آیتو کا نخستا دادا اللہ تو کلم الناسا چی خبری بتا نشی کولے دخل کو سرا ثلاثت ایامن دریو رزی الا رمزا مگر پیشار باندی دریو رزی او دریش پی آغا تبا دا چا سرا خبری نشی کولے پیشار باندی با نشی تبا ذکر اتکار پی دی ذکر با نفری دی ذکر با که اذکار با که اللہ با بار بار یاده و خبری با چا سره نشی کولی اگه وقتی با خبرو دا بندولی وجه هم که دلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانه کی و بودی را غلی دا مکیم کرمی تا خلق ور تورزی بودی روجی نیونده سنگ روجی نیونده دا خبرو نجیزه با خبری نکوما ابو بکر صدیق خبر شو ورغه ولی خبری نه کی روزه می دی ولدا خبر نه ما تا کرو ما تا کا دا ما کینو ما تونه کی وات ته با اغینا اغه قسم خورا چې الله په دې جواب باندې بزو رانی خبری نه کوم استاد خیر ولا خبری بکوما بل ته دعوت ور رسوما دا ممنوع دی اغه خبری په ما ته کړي نو اغه ما تونه کی دا جایز وا نو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمائے اللہ تو کلم الناس ثلاثه ایام ویتب خبر نشی کول دری رضی الا رمزا مگر په اشاره باندې سور مریم کی ذکر کئ وی ثلاثه لیال سویا وی دریش په بت خبر نشی کول ان دریش په دری رضی دل تا رضی دل شپه ذکر کړی دی او سویا تب خبر ابری دانا چې تب چاړای باز وختي سړی باندې صحبت راشي نو خبره د خولې نه راوځي ست نه شي کولای و ایست چاړه شوم زه مې پیړه شو نو تبخه برابر یو خبره بن شي کولای چا سران واذکر ربک خو یاد ورخل کثیرا زیاد زیاد وسبح تسبیحات ویا بالعشی والابکار سبا بگا یا ما بگا سبا یعنی بالعشی ما خام والابکار و سبا بیا ذکر کئی و اذ قالت الملائکتو کلچی ویلو ملائکو کلچی ویل ملائکو یا مریمو اے مریمی فاک کری بطهارتی بدنی سرا وستفا کی او تالی وروالی در کرده علا نساء العالمین پا مخلوقاتو دخزو باندی سوال رازی گورا و دو پیر وستفا کی ولی ذکر کرده یو پیر مخ کی اللہ تا ور کری او پا دویم پیر باندی بیا وی تالی وروالی در کرده دا ولی نو اول زل چی ذکر کئی اول زل اغوی ان اللہ استفا کی ویا مریمی اللہ تغور کری پی غور جوڑ کری پٹولو بی بیانو کی پٹولو زنانو کی تالا غور والے در کرے دیں بیا وی و طوحار کی او تی پاک کری پطوحارت بدنی سرا وستفا کی او تالا غور والے در کرے دیں نو دا مراد نده بدویم پیروی چه وره انسانان سڑو کم ددین ورشتی انبیائی کرامو تدان نشی رسیدلی انبیائی کرامو تدان نشی رسیدلی او زنانو کی نبی نشی جوڑی ده هر زنانه چی رازی نو آغا نبی پیغمبر نشی جوڑی داره آغا دا سڑو غروالی ده نو فرمایی چی تی غور کری خوالا نساء العالمین پا خزو دا مخلوقاتو باندی دانا چی تا پا تمام مخلوقاتو باندی غوری نانا پا خزو باندی غوری وست پا دی که اختلاف دی دا مسلا سو کوئی چی دا مریم بنت عمران دا پا طول زنانو کی غوروا زکا اللہ رب العزت فرمایی دی دی سوک وی چینا اسیا بی بی چی دا فرعون خزوا آغا با طول زنانو کی بہترین وا سوک وی چای شرزی اللہ تعالی انها خماو تعالی پا دی کی دیر بحث نرے پکار کا وردا طولی دا اللہ بزرگانی وی او دا اللہ تابداری وی او اللہ تعالی با جنت تا طولی رسولی نو پا دی باندی ماو تعالی نرانی سی نورا مریم بنت عمران آغا هم بہترین زنانو کی وا اسیا بی بی چی دا فرعون پا نکا کی وا آغا هم بہترین زنانو عائشة رضی اللہ تعالی عنہ دا غیبار کی نبی علیہ السلام خبرمائی وفضل عائشة علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام وید عائشی فضیلت دم رڈیر دے لکا سنگ چی دا شوروا کی دروٹی دماتی دلو فضیلت پا عامو ترکاریانو عامو سالانونو باندی آغا سالن کی جروٹی ماتشی نو داغی بیل مزی نو ویده غشان دی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ لنور زنانو پا نسبت باندی دا سی دا لکا سنگ جی پا شوروا کی روٹی ماتشی آغا شوروا دا څنګه چې د دې شوروا په زینت په نورو سلامونو باندې ده دا شانتي عائشه رضی الله تعالی عنها هغه هم ډیر غوره زنانه وا او بل روایت کې راځي چې خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه هم راغلی ده چې هغه خیر النساء خدیجه الكبرى رضی الله تعالی عنها وې خدیجه په ټولو زنانو کې بهترین زنانه ده نبی عليه الصلاه والسلام غار حرا کی غالباً ناستے او جبریل علیہ الصلات والسلام اغور تراغ اغور توی و هذا خدیجہ و فی یده الطعام و اذا خدیجہ را روان دا فلاس کی ور سر طعام دے تالے روٹے راغستی دا تالے سالن راغستے دے و اذا راغل ما زما دا طرفنا اللہ رب العزت زرا لے گل ما چی زما دا طرفنا دیتا سلام و آیا الله و را لګلې ما الله را لګلې ما چې خدیجه را روانه ده او زما د طرف نه ورته سلام وایا دومره بهترین او ګوره خدیجه رضی الله تعالی عنها د مکه چودری وا سمره مالدار زنانه و کی وا خو چې داسې وخت اخیره کې راغی داسې وخت راغی چې نبی علیه الصلاه والسلام هغه ټول شپه جاری د امت په غم کې وای اللهم اغفر لي امتي اللهم اغفر لي امتي و جبريل عليه الصلاه والسلام راغه پزار کی د پېشمانی په وخت کې راغه ورته وای وای اې د الله حبيبا وای تا خو ټیک د ټول شپه وجړل خدا خواتا خديجه دا دې در سره هم ټول شپه وجړل ټول شپه در سره دې هم جړلې دا دې هم تکلیف کیا چولې دا یو بل طرف ته وګوري دا مکی چودری دا مالدار خزه دا مالدار زنانه ده او کعبه ته نږدې د ټولو نه اوله د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها کور دی هغه اوس په پیادلو پول جوړ شوی دی او بیا ورپسې پسې د علی رضی الله تعالی عنه کور وو یا د ابو جهل کور د ابو جهل کور پسې او بیا دا شانتی ابو لهاب و علی رضی الله تعالی عنهم په دغه ځای کې وو نو دا د مکی چودری وا په دغه وخت کې وجه کله دین نبی علیه الصلاه والسلام په دین کې راغله داغه خبره ومنله ایمان قبول کو نو ګورا څومره غریب شوا نبی علیه الصلاه والسلام با چې کله هغه به وفات شو نو بار بار به ویل خدیجه او خدیجه وا داغه مرګرو لوي بیا چې صحیح سبو هغه له بلې کله داغه مرګرو لا نو فرمائی واستفاکی علی نساء العالمین او غروالیم در کرده تالا پزنانه د مخلوقاتو باندی یا مریم قنوتی لربی کی و یا مریمی تا جزی کوا دق پل رب دفارا پل رب تا تا بدا روسیگا وستوری سجدی کوا ورکائی معراکی عین او رکو کوا سرد رکو کونکنا وای سجدی کوا او رکو کوا سر در رکو کون کنا اوجه د تقدیم هغه ولی ذکر شوی دا ځکه مانځه کې خروکو مخ کی او سجده رستئی نو دلته سجده مخ کی ولی راوړی دا علماي کرام ډیر توجیهګانی په دې ځای کې کوي اوله توجیه دا چې پاغه وخت کې دا جایز وا پاغه وخت کې جایز وا خدا دومره بهتره قول نه دی ور قول داده چې ګورا سجده کول کې الله ته قرب ډیر حاصلېږي الله ته عجزي ډیر حاصلېږي په دې سجده کې نو دی وجنا سجده مخکې ذکر کړه او رکوع یې پسې وروسته راوړه یا دریم نمبر دا چې رؤوس الآیات دا آیات د سر د وجنا ځکه چې دا سجده په آخره کې نشورات لې نو دی وجنا واستودی ورکعی مع الراکعین اگر کوئی رست کلاس لورم نمبر توجی وی سجده کوا و رکو کوا سرد رکو کون کنا سنگا یعنی تچی مزکی نو پسب پا جمع کی ودریگا دا نا اختلاط مراد نره جی سلو سر یوزی ودریگا فردی زان عبادت خانوا پا بیت المقدس کی نو وی چی کلا تا مزکی نو ددیو سر پا جمع باندی ودریگا نو ورکائی مار واکیائین رکو کوا سرد رکو کون کنا بیا قالا اول زکریا علیہ الصلاة والسلام دفارا علکو وقد بلغنی الكبر او رسید لیدے ماتا بودا والے ومراتی آقر او خزمی شنڈی دا خزمی بودای دا آقر شنڈی توی قالا نو فرمائل ملائک جبریل علیہ الصلات والسلام کذالک تبدق قرنگی اللہ دا اللہ ورتوہی را لگلی و جبریل علیہ الصلات والسلام اغا ورتوہی اے زکریا دا شانتی دا سنگجی تاویل اللہ یفعل ما یشا اللہ کئی سچی واری قال رب جعلی آیا نو فرمائل اے ربا زما وگرز ما دفار نخا قال ورتو فرمائل آیتك نفستا اللہ تکلم الناسا چی تب خبر نشک ولید خلق سر سلاسط ایام اغدر ورزی اللہ رمضا مگر پیشار باندی وذکر ربک یاد ورغفر کثیرا دیر دیر وسبح بالعشی والابکار او تسبیحات ویا سبابگا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ كَلَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ بِشَكْلٍ لَّا تَغْرَكِ وَطَهَّرَكِ او فاک کړي واستفاک علی نساء العالمین او ته ور کړي په زنانو د مخلوقات باندې یا مریم قنوتی اے مریم تابدار او صالح رب کی د خپل رب د پارا وسجدی او سجدی کوا ورکای مار راکعین او رکو کوا سره د رکو کون کنا بیا قالا او فرمای له رب رب زما ان یکون لی غلام سنگ بشی زما د فارا الکو وقد بلغنی الکبر او په تحقیق سره رسیدلې د ماتا بوډا والے و امراتی عاقر او خدم شنډی دا قالا نو فرمایل کذالک دقرنگ بتئی الله یفعل ما یشاء الله کئی سچو غاڑی قالا نو فرمایل رب رب زما اجعل لی آیا وگرزوی زما دا پارا نخا قال ايتك الله ورته فرمایل نفس تا د فار دادا الله تكلم الناس ثلاثه ايام خبر بنشي کوله د خلق سره درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره باندې واذكر ربك ياد ورفل كثيرا دير دير وسبح تسبيحات ويا بالعشي والابكار او ما خام او صباح واذ قالت الملائكه كلت الملائكه یا مریم او اے مریم عجز دا مریم ذکر کئی جتا سوئی چا اغا الہ دا اغا درین دا الہ نا دا وغسنگ اللہ و ان اللہ استفا کی ما خود تغور کری ما تچون کری کدا چری الہ و ان دا ببل غور کولی و توحار کی او ما تفا کری و استفا کی او ما تال غور والی در کری دی علا نساء العالمین فزناناو دا مخلوقاتو باندی یا مریم قنوتی اے مریم تابدار اوسا اے مریم تابدار اوسا عجزی کوال ربی کی دخپل رب دفارا وسجدی او سجدی کوا ورکائی مار راکعین او رکو کوا سرد رکو کون کنا مرسی.